Рэквіем для бензапілы. У даўно адляцелую ў вырай восень я сустракаўся з жанчынаю, ад якой у пэўны момант нашых спатканняў абавязкова чуў, што калі я маўчу і надумае, нібыта патрэбныя мне толькі дзеля аднаго. Яна гатавала добры лінтвейн і валодала яшчэ некаторымі рэдкімі якасцямі, а таму, унікаючы непераканаўчых апраўданняў, яе заўсёдную просьбу не маўчаць я звычайна выконваў. Трэба прызнацца, што метафізычныя разважанні пра мастацтва як санкцыянаваную галюцынацыю, альбо пра сон як анклаў смерці, дзе мы вучымся будучаму дасканаламу сну, не выклікалі ў яе прыліву цікавасці. І каб запаўняць тыя прамежкі часу, калі мы не займаліся нечым больш істотным, была вынайдзеная простая, але надзейная схема. Я апавядаў ёй розныя займальныя гісторыі. Спачатку у ролі іх герояў фігуравалі калегі, потым універсітэцкія выкладчыкі і аднакурснікі, а паколькі восень стаяла сырая і халодная, і нашыя маладыя істоты зноў і зноў прагнулі глінтвейну, рэтраспекцыі хутка дасягнулі тэрыторыі дзяцінства, і мая сяброўка пачула пра Юрку Весялова. Адрозна ад іншых, гэтая гісторыя не магла ганарыцца закончаным сюжэтам. Пасля ўсяго, што прычынілася з ім у Полацку і Менску, Юрка трапіў у Афганістан, адкуль не вярнуўся, ні жывы, ні ў цынкавай труне. Дарма, што п'яны гарадскі ваенком уручыў ягоным бацькам медаль за адвагу. А неўзабаве у Полацак заявіўся маладжавы чалавек у супермодным тады крэмпленавым гарнітуры. Ён рэкамендаваўся карэспандэнтам маскоўскай газеты і збіраўся пісаць пра Весялова нарыс, дзеля чаго найперш імкнуўся высветліць, якое месца ў юркавым жыцці займалі жанчыны і спіртное. Нічога я таму карэспандэнту, вядома, не сказаў. Хоць ведаў, жанчыны, дакладней жанчына, і спіртное, а менавіта бутэлька белага сухога віна, сапраўды адыгралі ў лёсе Юркі Весялова фатальную ролю. Смакуючы ў тую восень духмянае гарачае пітво, я не мог і ўявіць, што праз колькі гадоў у Клівлендзе, штат Агайо, праз знаёмых беларусаў буду запрошаны ў дом да чалавека з ангельскім імем, ангельскім прозвішчам і вачыма колеру валосак на ягоным кветніку пад вакном, да чалавека, які адкаркуе рукою без двух пальцаў пляшку віскі і, выправіўшы сваю пегі на кухню, раптам пяройдзе з ангельскай мовы на расейскую і спытае, без усякага акцэнту, ці не даводзілася мне, паколькі я палачанін, чуць пра земляка з прозвішчам Весялоў. А калі на дне пляшкі не застанецца ні кроплі бурштынавага напою, Юркава гісторыя набудзе безнадзейную завершанасць, дзякуючы чаму, сёння, зварыўшы кубак глінтвейну, я маю магчымасць расказаць вам яе да канца. Пагатоў, не выключана, што сярод вас апынецца жанчына з тых дажлівых восеньскіх дзён, якая ўзгадалася мне, напэўна, проста з прычыны падабенства я ножак з ножкамі Захаркі Клівленду Пэйі. Калі апавядаць усё па парадку, дык варта пачаць з таго, што не ідзе ў Расеі, ёсць горад Гусь Хрустальны, а там славутая Гута. Я выдатна мог бы абысціся без гэтай геаграфіі, каб да таго часу, як мне ісці ў школу, шклозавод не пабудавалі ў Полацку, і каб з таго Гусь Хрустальнага не прыехалі да нас расійскія спецыялісты. Карацей, як пяецца в адной беларускай народнай песні 30-х гадоў 20-га стагоддзя, нам Масква прыслала падкрапленне. Не ведаю, якую карысць меў ад тых майстроў новы завод, а вось іхнія дзеці, што жылі ў нашым двары і вучыліся ў нашай школе, назаўсёды засталіся ў полацкай гісторыі як спецыялісты ў справах зусім інакшых. Хлопчукі з Гусь Хрустальнага гаварылі чыста па-расейску, окалі і не разумелі, што такое бурак і курмель. Але ўражанне, быццам яны з'явіліся з іншай краіны, узнікала зусім не таму. У параўнанні з намі, карэннымі полацкімі мальцамі, гусі былі якіесьці дзікія. Не, яны не дзічыліся нас і не былі нецывілізавана праставатымі. Наадварот, у нашым дзіцячым свеце гусі рэзка вылучаліся нахабствам, вынаходлівасцю і жорсткасцю. Я не хочу сказать, что мы сами нагадывали до агидно о пристойных мамчинах сынков. Однако наши свавольствы, помсты и подрахунки мели, так бы мовить, отбиток тутейшести. Отбывались с гэтага боку нейкой заўсёды довольно отчувальной мяжи. Гусиш не были ее часовыми порушальниками, а с самого початку дзейнічалі на другим боку. Помстячи за порезанный кухонным ножом и по кавалках выкинутую фортку футбольный мяч, мы могли праз замочную шчыліну перапампаваць вялікім шприцам у кватэру пенсіянеру Акімавічу з першага паверху вядро вады. Але нікому з нас ніколі не заманулася, уласкаваўшыся на даху нашага пяціпавярховіка, наліваць ваду у здзьмутыя паветраныя шарыкі і скідаць іх на выпадковых прахожых, адчаго чалавек са слабымі нервамі мог памерці на месцы з перапуду. Схаваўшыся ў глогу на праспекце Карла Маркса, мы таксама падкідвалі на ходнік стары гаманец на лёсцы або зношаную дамскую сумачку. Аднак нам не прыходзіла ў голову, як Віцю Байцову з нашага класа, зняць штаны і перапрашаю проста ў тую сумачку накласці. І мы не мелі ніякага сантыменту да выкладчыка працы, які за ўрок здольны быў ледзь не кожнаму надаваць сваёй важкай рукою пакарку. Аднак даўгі цвік увагнаў у настаўнікава крэсла не хтосьці з нашых, а гусь Ігар Гарачоў, які ўжо ў 8 класе трапіў у скурвен дыспансер з дыагназам ганарэя. Мы, як і гусі, любілі пагойсаць па падвалах, толькі ўжо няма патрэбы тлумачыць, хто вынайшаў арыгінальны спосаб адключэння падвальных ліхтарняў, дзеля чаго, як высветлілася, дастаткова было наюндзіць у адкручаныя матавыя плафоны, а потым асцярожна закруціць іх назад і пстрыкнуць уключальнікам.